أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يصلونها يوم الدين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے در پہ پھر بلا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلا مدنی مدینے والے مدینے والے صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ میری آنکھیں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھیں سمانا مدنی مدینے والے من دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے من دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول مجھے غم خطا رہے میری جان کھا رہے مجھے غم خطا رہے میری جان کھا رہے تم ہی مدنی مدینے والے تم ہی مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی گروٹے میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی گروٹے شاہ روٹ جانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے اے طبیب جلد آنا مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، تیرے غم میں کاش رہے ہر گھڑی گھر کرتا، تیرے غم میں کاش رہے ہر گھڑی گھر کرتا، اپنے مال سے بچا جانا مدنی مدینے والے، ہمیں مال سے بچا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کے پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیز پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس سے پہلے کہ بیان سننے کی یا بیان کرنے کی سعادت پائیں، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کے متعلق مختلف مدنی پھول عطا فرمائے، ان میں سے یہ بھی ہیں، ان مدنی گلدستے میں سے یہ مدنی پھول بھی ہیں. نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. نمبر دو، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. بیان بھی ایک نیک کام ہے، جس قدر اچھی نیتیں بیان کرنے اور سننے میں زیادہ ہوں گی انشاء اللہ العزیز، اسی قدر اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوال عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی نیتوں کے متعلق ہی عطا فرمایا، کیونکہ نیت عمل سے پہلے ہے، مقدم ہے، اور نیت بندے کو جنت ملی جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اسی حدیث کے 18 عروف کی نسبت سے سنت و بر اجتماع میں بیان ہونے کی 18، بیان کرنے بیان سننے کی 18 نیت ہے. حصول ردائی الہی عجز و بدل کے لیے بیان سنوں گا. اب میں مردانہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اس کا ہی بہنیں زنانہ الفاظ کے مطابق نیتیں کریں گے. مسلمانوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قریب قریب آ کر سنوں گا. بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو جانب بیٹھ کر سنوں گا.

سجدوں کے نشان سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سعد الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت رب رحمان کے اس حصے روح ما بینہم یعنی آپس میں نرم دل کے تحت فرماتے ہیں، ایک دوسرے پر محبت و مہربانی کرنے والے ایسے کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو، اور یہ محبت اس حد تک پہنچ چکی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھے تو فرحت محبت سے مصافحہ اور معانقہ کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علی مردوان کی عظمت و شان کا بیان خود رب رحمان اپنے قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ آپس میں نرم دل ہیں، رکوع کرنے والے، سجدے میں گرنے والے، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا کے خواہش مند، اللہ کے فضل اور رضا کو چاہنے والے، ان کی علامت بھی بیان کی گئی، اور رب قدیر عز و جل نے ان کی یہ علامت بیان کی کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرنے والے، رب قدیر کو سجدہ کرنے والے، رب قدیر کی رضا اور فضل کو چاہنے والے، یہ صحابہ کرام علیم رضوان کی مبارک جماعت تھی۔ ان صحابہ کرام علیم رضوان میں بعضوں کو فضیلت ہوئی اور کسی کو کچھ رتبہ ملا، اور انہی فضیلت یافتگان میں سے خلفۂ راشدین ہوئے۔ انہی خلفۂ راشدین میں سے ایک خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان رفعت نشان یہ کہ آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین یعنی دو نور والے، کیونکہ اللہ غفور عز و جل کے نور، آقا و حضور، شفع یوم النشور، شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دی کرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، 18 ذو الحجۃ الحرام سن 35 ہجری کو اللہ غنی کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ خلفۂ راشدین یعنی افضل الصحابہ، وہ طبقہ جو صحابہ کرام علی رضوان میں فضیلت کے معاملے میں سب سے افضل، بلکہ انبیاء کرام علی الصلاۃ والتسلیمات میں انسانوں میں سب سے زیادہ رتبہ پانے والا طبقہ، یہ خلفۂ راشدین کا طبقہ ہے۔ صحابہ کرام علی رضوان میں بھی ان کا سب سے بلند و بالا رتبہ ہے، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ترتیب کے اعتبار سے اس میں تیسرے خلیفہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الحجرتین یعنی دو ہجرتیں کرنے والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ زاد اللہ شرفاً و تعظیمہ و تکریمہ کی طرف ہجرت فرمائی، کیونکہ آج 14 ذوالحجۃ الحرام ہے اور ان قریب 18 ذوالحجۃ الحرام کی آمد ہے، لیکن آج کے دن کے حوالے سے بھی یہ مناسبت ہے کہ آج شیخ طریقت امیر اہل سنت کے والد گرامی کا عرس شریف ہے، اور اس حوالے سے مدنی چینل پر امیر اہل سنت نے جو آپ کی احوال بیان کیے ہیں وقتاً فوقتاً نشر کیے جا رہے ہیں، ہو سکے آپ 20 سال ثواب فرمائیں، تو ان قریب 18 ذوالحجۃ الحرام کی آمد ہے۔ اسی مناسبت سے فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ پانے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں لوٹنے کی مبارک نیتیں بھی اس بیان کے حوالے سے ہو سکتی ہیں کہ ان سے حصہ پانے کی نیت سے بیان کرنے اور بیان سننے کی سعادت پائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح آپ نے ابھی نیتوں میں سنا کہ بزرگوں کی جب تذکرہ ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کرے ایسی رحمتیں نازل ہوں کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہوں اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے میٹھے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل جنت کی سعادت حاصل ہو جائے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بالا بہت بلند و بالا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت تاجدار نبوت شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دو مرتبہ جنت خریدی. ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے, اور دوسری مرتبہ جیش اسرت کے موقع پر. چنانچہ سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام پر حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محترم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی جی محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں. حضور صلاح نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم علیم رضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی رضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی محبوب آقا مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مع سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور انور مدینے کے تاجور شافع محشر بھی اتنے رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر منبر منور سے نیچے تشریف لا کر دو مرتبہ فرمایا آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مؤاخذہ نہیں. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ فرمائے اس پر پوج گج نہیں. امام الاسخیہ کر دو عطا جذبہ سخاوت کا, امام الاسخیہ کر دو عطا جذبہ سخاوت کا, نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آج کل دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ لکھوا دیتے, مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے, حتیٰ کہ بعض تو دینے سے بھی انکار فرما دیتے. مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ سید الاسقیہ عثمان با حیا رضی اللہ تعالی عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا. چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا مگر حاضر کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی. پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی. مفتی صاحب علیہ رحمت اللہ الواحد مزید فرماتے ہیں, خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا, دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ 200 کا اعلان کیا, اور تیسری بار 300 کا, کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان کیا, اور پیش 950 اونٹ 5 گھوڑے 1000 اشرفیاں اور مزید 10,000 اشرفیاں پیش کی. مجھے اگر مل جائے بحر سخا کا ایک بھی قطرہ, میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیج سلطانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیے اور اس کی برکتیں پائیے. آپ بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کا ذہن بنائیے, کبھی راہ خدا عز و جل میں صدقہ کیجئے, کبھی مسجد کی تعمیر, کبھی مدرسے کی تعمیرات کا ذہن بنائیے, کبھی جامعۃ المدینہ کی تعمیرات کی سوچ بنائیے, کبھی فقراء و مساکین کو دینے کی کا جذبہ اپنے ذہن اپنے دل میں پیدا فرمائیے. دس کبھی گیارہویں شریف تو کبھی بارہویں شریف, یعنی لنگر غوثیہ تو کبھی لنگر بنام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس علیہ ثواب کے لیے اس کا اہتمام فرمائیے, نعت خوانی کی ترکیب بنائیے اور راہ خدا عز و جل میں خرچ کیجئے. اسی طرح کبھی آپ بھی ذہن بنائیے کہ لنگر رسائی کی ترکیب بنائیں اور راہ خدا عز و جل میں نیکی کے کاموں کو آگے ترقی دینے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے جاری شدہ کیسیڈے, بیانات کی کیسیڈے, وی سی ڈیز اور رسائل وغیرہ تقسیم کر کر اپنی آخرت کے لیے عظیم ثواب جمع فرمائیے. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے مکتبۃ المدینہ کے جاری کردہ کیسٹ کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ترغیب ملے اور ذہن بنے کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کر ہم بہت سی برکتیں حاصل کر سکتے. اور دیگر اہتمام کے ذریعے بھی اس کی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. بیانات کے انتظامات کی ترکیب میں بھی اگر رقم خرچ کرے تو اس کی بھی بہاریں سامنے آتی ہیں. باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ میں مغربی تہذیب کی جنوں کی حد تک دل دادا تھی, حتیٰ کہ لڑکوں کی طرح پینٹ شرٹ پہن رہا کرتی, نہ محرم مردوں کے ساتھ بلا جھجک گفتگو کرتی اور بدتمیز قسم کے دوستوں کی صحبت میں رہا کرتی تھی. میرے والد صاحب ہوٹل چلاتے تھے, میں اتنی بے باک تھی کہ والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھ جایا کرتی تھی. میں ایک اسکول میں پڑھتی تھی, اللہ عز و جل کی شان کے اچانک میرے دل میں دینی مدرسے میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. میں نے جب والد صاحب سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور مجھے ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ للبنات میں داخل کروا دیا. میں نے وہاں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. چند دن بعد ہماری معلمہ نے ہمیں صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سالانہ بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع کے بارے میں بتایا اور گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت کے ذریعے اسلامی بہنوں کے اجتماع کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دی. ہم خوب جوش و خروش کے ساتھ اس سنت و بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے میں مصروف ہو گئے. مجھے اجتماع کے آخری دن کی خصوصی نشست کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی اجتماع میں شرکت نہیں کی تھی. بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور وہ دن بھی آ ہی گیا. میں نے بڑے بڑے جذبات کے ساتھ سالانہ سنت و بھرے اجتماع کی خصوصی نشست میں شرکت کی سعادت حاصل کی, جس میں گناہوں کا علاج کے موضوع پر ہونے والے ٹیلی فونک بیان سننے کا شرف حاصل ہوا. بیان سن کر میں خوف خدا عز و جل سے تھرا اٹھی. مجھے ایک دم احساس ہو گیا کہ ہائے ہائے, میں اپنے رب عز و جل کی کیسی کیسی ناپروانیوں میں مبتلا ہوں. آخر میں رقت انگیز دعا ہوئی. دوران دعا اجتماع میں شرکت بے شمار اسلامی بہنوں کی گریاؤ زاری دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے. میرا دل ندامت کے سمندر میں غوطے لگانے لگا. الحمدللہ عز و جل, میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کا عزم مصمم کر لیا. مدرسۃ المدینہ کے ذریعے اجتماع میں حاضری اور وہاں لگی ہوئی مدنی چوٹ کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئی. الحمدللہ عز و جل, میں نے شرعی پردہ شروع کر دیا اور نمازوں کی بھی پابند ہو گئی. آج میرے والدین مجھ سے بہت خوش اور دعوت اسلامی کے احسان مند ہیں کہ جس کی برکت سے ان کی فیشن زدہ بیٹی سنت و بھری زندگی کی شاہراہ پر گامزن ہو گئی. سنت مصطفیٰ کی تو اپنائے جا, دین کو خوب محنت سے پھیلائے جا, یہ وصیت تو عطار پائے جا, اس کو جو ان کے غم کا طلبگار ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راہ خدا عز و جل میں خرچ کیجئے, اس کی برکتیں حاصل کیجئے, اجتماعات کا انعقاد کیجئے اور اس کی بہاریں لوٹئے, لنگر رسائل کا بھی ذہن بنائیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے حصہ پائیے. مگر یاد رکھیں ہماری ایک تعداد تو وہ ہے جو راہ خدا عز و جل میں قرض تو راہ خدا عز و جل میں خرچ تو دور, لوگوں کے قرض کے معاملے میں بھی توجہ نہیں فرماتے. ایسے طبقے کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی اصلاح کا سامان کریں اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں, اس کی خانہ پوری کریں. اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات جو 63 مدنی انعامات ہیں, ان مدنی انعامات میں سے 36واں مدنی انعام یہ ہے کہ آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں باوجود استطاعت قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی, نیز اگر نیز کسی سے عادیتاً عادی طور پر اگر لی ہو تو لی ہوئی چیز ضرورت پوری ہونے پر مقررہ مدت کے اندر واپس کر دی. انشاءاللہ عز و جل بتوفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان مدنی انعامات کی خانہ پوری کا ذہن بنتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اپنی اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا. اس پر استقامت پانے کے لیے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کی ذمہ دارہ کو جمع کرانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بتوفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جہاں ہم نے امور خیر کی بات بھی سنی, وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفعت نشان بھی جانی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفعت نشان یہ کہ میں مکہ مدینہ کے سلطان رحمت عالم جان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر مہربان تھے. اس ضمن میں ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت سیدنا عثمان حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا, بند کر لیا, حصار کیا, ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے, میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزہ دار تھے. مجھ کو دیکھ کر فرمایا, اے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے آج رات تاجدار دو جہاں رحمت عالم جان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا. سلطان زمانہ رسول یگانہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرما رہے تھے, اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, ان لوگوں نے پانی بند کر کر تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا. میں نے عرض کی, جی ہاں, تو فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا, میں اس سے سیراب ہوا اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنی دونوں چھاتیوں اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. پھر حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اگر تمہیں خواہش ہو تو ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی روز باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت علامہ ابن باطش علیہ رحمۃ اللہ الوہاب متوفہ 655 سنہ ہجری فرماتے، اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار والا یہ واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا. کئی دن تک محصور ان پر بند تھا پانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار عالی شان راہ خدا عز و جل میں آپ نے اپنی جان پیش کی، اور دوسری طرف ہماری یہ حالت ہے کہ ہم راہ خدا عز و جل میں کوششیں کرنے کا ذہن نہیں پاتے. اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے سفر کے حوالے سے غور بھی کریں، اسلامی بہنیں راہ خدا عز و جل میں کوششوں کے حوالے سے متوجہ ہوں، اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم فرائض و واجبات سنن و مستحبات کا کتنا ذہن پاتے، نماز پنجگانہ کی پابندی اور رب عز و جل کی اطاعت کے کاموں میں مشغولی کی کیا سوچ بناتے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہو، اس کی برکتیں پائیں. اسلامی بہنیں اپنا ذہن بنائیں کہ جو 8 مدنی کام اسلامی بہنوں کو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے دیے گئے اس پر عامل ہوں، ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی اور اصلاح کا سامان کریں. انہیں ایک مدنی کام جو دیا گیا وہ انفرادی کوشش کا دیا گیا، دوسرا گھر درس، تیسرا کیسٹ بیان، چوتھا مدرسۃ المدینہ بالغات، پانچواں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، چھٹا علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت، ساتواں ہفتہ وار تربیتی حلقہ، آٹھواں مدنی انعامات. ان مدنی کاموں کو تھامیے اور اس کا عامل بننے کا ذہن بنائیے. دعوت اسلامی کی ذمہ دارہ اسلامی بہنوں کے ساتھ وابستہ ہو کر مل جل کر سنتوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں تاکہ راہ خدا عز و جل میں ہونے والی ان قربانیوں سے ہمیں بھی فیضان حاصل ہو، ہم بھی اپنا عملی حصہ داخل کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی برکتیں کرتے رہیں گے تو دین کی کیسی عظیم خدمت ہوگی. کوئی بے نمازی نماز بن جاتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں سب کے سامنے کہ کس انداز سے بے نمازی نمازی بن جاتے، نمازی سنتوں کے عادی بن جاتے، اور کئی اسلامی بھائی رائے خدا عز و جل کے مسافر بھی بنتے، کئی اسلامی بہنیں مدنی برقعے کی پابند بن جاتی اور دین کی اشاعت کرتی، مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھاتی، فیضان قرآن سے حصہ پاتی اور تعلیم قرآن عام کرنے کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں. اس کا ہم بھی ذہن بنائیں اور دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں میں عملی طور پر وابستہ ہو جائیے. ان مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ مدنی انعامات کے ساتھ وابستگی اس کی خانہ پوری کا اگر ہمارا سلسلہ رہا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی رہیں گی. بیان کے اختتام میں جیسا کہ مدنی مرکز نے ہمیں طریقہ کار دیا کہ اختتام بیان پر بعض مدنی پھول پیش کیے جاتے، اب مدنی پھول پیش کیے جائیں گے جو کہ آج کے جو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے وہ سرما لگانے کے حوالے سے، مگر یاد رکھیے کہ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمود مت فرمائیے. ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے، جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس مد کے چار حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے چار مدنی پھول، لفظ تلفظ اس کا جو صحیح ہے وہ اس مد ہے. ہمارا ایک مدنی انعام شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے یہ بھی دیا کہ ہمارے تلفظ درست ہو، تاکہ ہر زبان جو کہ الہامی زبان بھی ہے، اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی زبانوں کے ساتھ ساتھ ناموں کی، اشیاء کے ناموں کی تعلیم فرمائی گئی، تو ہر زبان الہامی ہے، تو لہذا اس کو اسی مطابق استعمال کرنا چاہیے کہ جیسا کہ اس کا صحیح استعمال ہے. اس میں کے چار حروف کے نسبت سے سرما لگانے کے چار مدنی پھول. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اس مد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکے اگاتا ہے. نمبر دو، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت، یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. سرما استعمال کرنے کے تین منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. نمبر ایک، کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں تین اور بائیں الٹی میں دو، تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کر اس کو باری باری دونوں میں لگائیں. اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل رہے گا. یعنی کبھی اس طرح یہ کہ صورت یہ ہوگی کہ دونوں میں تین تین بھی آ گئی اور دو کی بھی ادا ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لگایا کہ اب یہ دو پہ لگانے کے بعد پھر اس کو بھر کر پھر دوبارہ سلائی لگائی جائے دونوں آنکھوں میں باری باری. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر بائیں آنکھ میں. طرح طرح کے اذان و سنتیں سیکھنے کے لیے مکتوبات المدینہ کی مطبوعہ دو کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات، نیز 120 صفحات کی کتاب سنت آداب، اور اسی طرح 101 مدنی پھول کتاب حاصل فرمائیے، ہدیتن حاصل کیجئے اور پڑھیے، اور سنتوں کے کاموں میں مشغول کرنے دینے کے لیے اپنے مدنی مرکز کے دیے ہوئے 8 مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیان کے اختتام پر ہفتہ وار اجتماع کے معمولات پورے کرتے ہوئے حسب معمول درود پاک بھی پڑھ لیجئے. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا،

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ان شاء الله عز وجل دعا مانگی جائے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب الميزان. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مالک و مولا، اے صحابہ کرام علیم و رضوان کے پروردگار، اے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک و مولا، اے ہمارے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کو علم و معرفت سے نوازنے والے، اے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتم العالیہ پر خصوصی نظر کرم فرمانے والے مالک و مولا، اے ہم گناہگاروں کے پروردگار، ہم گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے مالک و مولا، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے بیماروں کو شفا عطا فرمانے والے مالک و مولا، تیرے گناہگار سیاہ کار بد کردار بد اتوار ہر طرح سے بیکار بندے اور بندیوں نے اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلا دیے ہیں، اے مولا کریم تیرا کروڑ ہا کروڑ کرم و احسان ہے کہ تُو نے ہم گناہگاروں کو تیرا پاک اور متعالی نام لینے کی اجازت مرحمت فرما دی. اے مولا یہ تیرا ہم پر احسان ہے کہ تُو نے ہمیں تجھے پکارنے کی اجازت عطا فرمائی. اے مولا کریم ہم نے سن رکھا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ تجھے جو پکارے تو اس کی پکار سنتا ہے، تو ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اے مولا اسی آس اور امید پر تیرے یہ گناہگار بندے اور بندیاں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے مالک و مولا ہم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے شب و روز تیری نافرمانیوں ہی میں بسر ہو رہے ہیں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں، کر دے کرم. اے مالک تیرے کرم اور تیری رحمت کے صدقے ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی برکتوں سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، مگر ہائے افسوس، نفس و شیطان پھر ہم پر غالب ہو کر ہمیں پھر گناہوں میں مبتلا کرا دیتے ہیں۔ اے مولا، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم پر کرم فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ یا رب العالمین، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں نیک بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ یا رب العالمین، ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ یا رب کریم، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اے مالک و مولا، جو گناہ سب کے سامنے کیے وہ بھی معاف فرما دے۔ یا رب کریم، جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، جن گناہوں کو ہم نہیں جانتے وہ بھی معاف کر دے۔ اے مولا کریم، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان کو بھر ڈالا ہے، مگر اے مولا، تیری رحمت کا کچھ نہیں بگاڑا، تو اپنی رحمت ہم پر فرما دے۔ اے مولا کریم، ہم پر نظر رحمت فرما دے اور ایسا کرم کر دے کہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے مولا، سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یا رب العالمین، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ اے مولا کریم، تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تیری رضا ہمارا مقدر بنا دے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہمارا مقدر فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی آئندہ زندگی نیک اعمال کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، گناہوں بری ناپاک زندگی سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ اے مولا، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا رب کریم، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ بونے والے جو بوئے وہ کاٹے، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب۔ اے مالک، دستور تو یہی ہے کہ جو جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے مولا کریم، اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا تو ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم دن اور رات گناہوں کے بیج ہی بو رہے ہیں، بدگمانیاں بوتے ہیں، غیبتیں بوتے ہیں، چگلیاں بوتے ہیں، بدنگاہیاں بوتے ہیں۔ اے مولا، طرح طرح کے گناہ ہم بوتے جا رہے ہیں، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، اور ہم سے بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، بلا حساب و کتاب ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ، ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، ایمان و عافیت پر مدینہ پاک میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے، جنت الفردوس میں تیرے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر اہل سنت کے ساتھ پڑوس عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کا مخلص عامل بنا دے۔ یا رب العالمین، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اے مولا کریم، اس بات کا تو ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں، یہ سب ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ اے مولا، یقیناً یہ طرح طرح کی آفتیں ہمارے گناہوں کے سبب ہی ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اے مالک، تو ہم پر کرم فرما دے، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ تجھے تیرے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، یہ ساری آفات و بلیات ہم سے دور فرما دے، یہ طرح طرح کی آفتیں مصیبتیں جس میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گرفتار ہیں، اے اللہ، یہ ساری آفتیں دور فرما دے۔ یا رب العالمین، دنیا اور آخرت کی راحت و سکون ہمیں عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، سلامتی عطا فرما دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، دنیا میں بھی سلامتی عطا فرما دے، آخرت میں بھی سلامتی عطا فرما دے، اور سلامتی کے ساتھ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جو مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، آج لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جن بیماریوں کا کبھی نام تک نہیں سنا تھا۔ اے مولا کریم، کتنے ہی مسلمان دواؤں کے اسباب بھی نہیں پاتے، کتنے ہی بیچارے اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، کتنے ہی مریضوں کو تو نادان ڈاکٹر لا علاج کہہ کر مایوس کر دیتے ہیں۔ اے مولا، ہمارا یقین ہے کہ تو نے جو بیماری اتاری اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ یا رب کریم، تو سارے مایوس مریضوں کو بھی شفا دے دے۔ اے اللہ، اگرچہ انہیں ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا، مگر تیرے یہ بندے تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اے مولا، ان پر کرم فرما، اپنی رحمت کی نظر فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، سارے مسلمان کی روحانی جسمانی باطنی بیماریاں دور کر دے۔ یا رب العالمین، جو بے روزگار کسب حلال روزی عطا کر دے، جو صاحب روزگار ان کی حلال روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم نے جو جو مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمیں عطا فرما دے۔ جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنی رحمت سے بن مانگے عطا فرما دے۔ یا رب کریم، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس کا خیال ہی ہمارے دلوں سے نکال دے۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مر گئی الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ یا رب العالمین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر و عافیت عطا فرما۔ اے مولا کریم، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمان، ہمیں ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، یہ جس طرح چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما دے، مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھ۔ یا اللہ، دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، خوب خوب ہمیں نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو برائے بالغات میں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں علاقائی دورہ کرنے کی بھی سعادتیں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں روزانہ فکر مدینہ کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، ہمیں فیضان سنت کا درس دینے اور سننے کی بھی سعادتیں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، امیر اہل سنت کے عطا کردہ جدول کے مطابق ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بھی بنا دے۔ یا رب العالمین، مدینے کی مقدس دھول کا صدقہ ہماری تمام جائز دعائیں مقبول فرما دے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے شہنشاہ مدینہ، الصلاة والسلام، شہنشاہ مدینہ، الصلاة والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی، الصلاة ہے مدینہ، صلاۃ و سلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی

سبھی